każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład do 55-calowego telewizora marki Samsung za 3299 zł otrzymasz 300 zł na kartach podarunkowych. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne ofiary wychłodzenia. W ciągu ostatniej doby zmarły 3 osoby. Nie bądźmy obojętni, apelują służby. W tym serwisie powiemy także o szczytnej akcji antyterrorystów, którzy zbierają pieniądze na leczenie swojego kolegi. Na koniec o tym, dlaczego zdaniem rosyjskich blogerów tamtejsi żołnierze nie mają powodów do dumy. W ciągu ostatniej doby 3 osoby zmarły z powodu wychłodzenia. Do tragedii doszło w województwie pomorskim oraz świętokrzyskim. Tej nocy miejscami znów mogą być bardzo ujemne temperatury, szczególnie na południu kraju. Dlatego rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz apeluje o zwracanie uwagi na osoby, którym może zagrażać niebezpieczeństwo. Mimo tego, że właśnie zima właściwie już się kończy, ale ciągle jeszcze pogoda jest taka, że może stanowić zagrożenie dla osób, które są w jakiś sposób słabsze, chore, które nie mają gdzie się schronić. Warto tutaj po raz kolejny przypomnieć o tym, żebyśmy reagowali, gdy wiemy o takich przypadkach. Jeżeli widzimy kogoś po prostu na ulicy, kto może potrzebować pomocy, ale też jeżeli wiemy o jakichś osobach, które no właśnie są słabsze, chore, nie mogą same sobie pomóc, zadzwonimy pod numer alarmowy 112. No taki telefon może komuś naprawdę bardzo pomóc, nawet uratować czyjeś życie. Od 1 listopada, czyli od początku sezonu zimowego, w Polsce z powodu wychłodzenia zmarły 73 osoby. Ludowcy dyskutują o tym, czy przyłączyć się do koalicji europejskiej. W Warszawie trwa posiedzenie Rady Naczelnej Partii, która podejmie decyzję w sprawie formuły startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Decyzję mamy poznać około 13:00. Wtedy ma się odbyć konferencja prasowa lidera PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. On sam mówił w TVP, że dyskusja na temat formuły startu stronnictwa trwa już bardzo długo. Jak mówił, dla ludowców zawsze bardzo prawdopodobnym wariantem jest samodzielny start, bo stronnictwo jest jedną z niewielu partii na polskiej scenie politycznej, która jest w stanie wystartować samodzielnie. Jednak, jak zauważył, duża koalicja daje szansę na silną reprezentację. Antyterroryści zbierają pieniądze na leczenie swojego kolegi, który walczy z nowotworem. O 20:30 w Warszawie rozpocznie się pierwszy charytatywny specbal, z którego całość dochodów przeznaczona zostanie na zagraniczne leczenie aspiranta sztabowego Jacka Kurzej Górala z Biura Operacji Antyterrorystycznych. O wsparcie tej inicjatywy apelował w Polskim Radiu komisarz Robert Topas z Komendy Głównej Policji. Jeden dzień pobytu w klinice specjalizującej się w tym rodzaju leczenia nowotworów to 500 euro. Więc te środki faktycznie, mimo tego, że zostały dosyć szybko zebrane, też dość szybko się niestety skończyły. Dlatego kolejny pomysł na to, żeby dla Górala zagrały zespoły. Będą prowadzone różnego rodzaju licytacje, chociażby skoków w tandemie spadochronowego, bo to była jego pasja. To jest skoki spadochronowe, więc naprawdę serdecznie zapraszamy na pierwszy bal charytatywny, z którego cały dochód będzie przekazany właśnie na leczenie Jacka. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Rosjanie świętują dziś Dzień Obrońcy Ojczyzny. Wcześniej święto obchodzone było jako Dzień Armii Radzieckiej. W ostatnich latach w naszym kraju doszło do wydarzeń, które nie sprzyjają świątecznemu nastrojowi. Napisali na stronach radia Echo Moskwy blogerzy. Zwracają oni uwagę, że rosyjska armia brała udział zarówno w prowokacjach, jak i konfliktach oraz operacjach łamiących międzynarodowe prawo. Rosyjscy blogerzy wskazują, że ostatnie operacje, w których brali udział rosyjscy żołnierze, nie przyniosły chluby Rosji. Gdy rosyjska armia została wysłana na Ukrainę, na Krym, z naruszeniem międzynarodowych umów, a nasi żołnierze jak złodzieje ukrywali twarze i znaki rozpoznawcze oraz przynależność do rosyjskich sił zbrojnych, to też była obrona ojczyzny? Pytają rosyjscy blogerzy. Dalej zadają podobne pytania dotyczące udziału rosyjskich wojsk w wojnie w Donbasie, zbrojnego wspierania syryjskiego reżimu i wysyłania tajnych oddziałów do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Na zakończenie blogerzy ukrywający się pod pseudonimem Sierpem Po dodają, że takie działania nie mają niczego wspólnego z obroną ojczyzny i są wyłącznie realizacją zamysłów, fantazji i strachów rosyjskich władz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja z Rosji kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie tylko na północy będzie się chmurzyć, ale bez opadów. Nad morzem silniejszy wiatr. W Zakopanem minus 5 stopni, w Rzeszowie i Lublinie minus 1, w Warszawie, Augustowie, Olsztynie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach 0. W Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu plus 1, a w Szczecinie plus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Szaleństwo związane z męskim graniem w tym roku zaczyna się wcześniej, bo już w ten weekend. W związku z 10. edycją tej trasy koncertowej czeka nas mnóstwo wydarzeń specjalnych, a o pierwszym z nich opowiemy już w najbliższej audycji Myśliwiecka 357. Męskie granie Young. Opowiemy, czyli nie będę sam. Szczegóły dziś między 17 a 19.

A dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Markomania dzisiaj wyjazdowa i tak sobie pomyślałem, że trzeba uważać na marzenia. Kiedyś, dawno, dawno temu, czyli jakieś 20 kilka lat temu, kiedy jeździłem częściej do Chicago i słuchałem stacji WNUA, kolega namówił mnie, żeby pójść na takie spotkanie z prezenterem tego radia, którego bardzo lubiłem. No i to się odbywało na Michigan Avenue, jednym z takich porządnych hoteli. I właśnie tam słuchacze zostali zapraszani, żeby uczestniczyć w audycji realizowanej na żywo. I tak sobie pomyślałem, u nas to się pewnie nigdy nie zdarzy. Trzeba jednak powściągać marzenia, bo takie rzeczy mogą się jednak zdarzyć. Jesteśmy w pięknej kawiarni w Norweskiej Dolinie. No i zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Markomanii od 11 do 13, czyli tak jak zwykle w każdą sobotę. Ten kolega, który realizował tę audycję na żywo w tym Chicago, miał wtedy, pamiętam, dla uczestników tego spotkania różne prezenty. Ja nie mam aż tylu prezentów, ale udało się przyciągnąć sklepik Walendzik. To znaczy właściwie to się powinno nazywać chyba Walendzik Express, bo to tylko na 2 godziny Elka się tutaj właśnie zainstalowała. A prawie wszystko ma po przecenie, także gdyby Państwo mieli ochotę, to można zakupić płytę i pobrać autograf od pana Marka. Co w naszym dzisiejszym spotkaniu? No właśnie tak jak zwykle, bo wyjazd wyjazdem, ale musimy się koncentrować na tym, co jest. Za chwileczkę naszym gościem będzie Julian Gozdowski. Porozmawiamy o Biegu Piastów, który już właściwie się zaczął. No ale to Julian o tym będzie mówił więcej. Potem trochę Radio Kalifornia, potem trochę tego, co nam się zdarzy, no aż do godziny 13. Jestem pod ogromnym wrażeniem wczorajszego wydania listy przebojów. Właściwie mieliśmy dobrą rękę, bo ten This is what we came for, Redbox, czyli Everybody wants to rule the world, bo kto by nie chciał. Mieliśmy dobrą rękę, to była wczoraj najwyżej notowana nowość w poczekalni na miejscu 31. I zagadałem Erika Marientala, więc posłuchajmy, jak Erik Mariental gra na saksofonie, a potem wracamy. Już prawie 20 lat ten utwór wraz z nami w Markomanii. Erik Marienthal gościnnie u Dona Gruzina, ale o tym też wszystko można poczytać na naszej stronie internetowej. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Głosowanie na następną listę już czynne. No a my startujemy. Może zaczniemy sobie tak pięknie. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an isle of joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Legendarny komandor Biegu Piastów Julian Gozdowski. Witaj, Julianie. Bardzo dzień dobry, bardzo. Wiesz, że ta Ella to dla ciebie zaśpiewała ten Manhattan. No bardzo dziękuję. To właściwie to są moje lata młodości. No tak. Bieg Piastów. Pamiętam takie czasy, kiedy on był jeden dzień i już było po wszystkim, a teraz to się bardzo rozrosło. No, w ogóle to była impreza taka bardzo prowincjonalna, która dążyła do tego, żeby być imprezą europejską, a później światową. I stała się imprezą światową. I w tej chwili my z punktu widzenia trasy jesteśmy jedni z najładniejszych imprez, a zwłaszcza właścicieli bez przesady. To trochę tak megalomańsko brzmi. Aha. Ale nasze trasy są jedne z najładniejszych na świecie. Dlaczego? Dlatego, że one idą w większości w lesie. A w lesie jest tak usytuowanym, jednocześnie te drogi są tak usytuowane, że widać Karkonosze. I to wszystko człowiek może tam przeżywać. Popatrzeć w jedną stronę, widzieć Karkonosze, w drugą stronę popatrzeć, widzieć Góry Izerskie w Czechach, a w trzecią stronę widać Legnicę. I to jest również przeżycie dodatkowe. W tym roku to jakiś cud nadmiaru, bo ja przyjeżdżam tutaj od 20 lat, ale takiego śniegu w Jakuszycach nie było nigdy. Nie. Ja też nie pamiętam. Wiem, że mieliśmy bardzo często bardzo dużo śniegu, ale w tym roku to są takie tunele śnieżne. I ja z podziwem, muszę powiedzieć, i z szacunkiem patrzę, jak Marek Operacz, który jest głównym operaczem, który przygotowuje wszystkie trasy, on musi ten śnieg ubić, on musi przygotować ten śnieg, on musi znaleźć miejsce, a niezależnie od tego w tym śniegu wyciąć, wyrzeźbić trasy, a obok tras miejsce na pracę kijków, bo kijki muszą mieć twarde odbicie, bo to nie może być tak, że biegnie po twardym, a kijek mu ucieka z boku. To już jest wielka sztuka. I w tym miejscu właśnie chcę powiedzieć z wielkim szacunkiem o chłopaku, który to robi, no już leciwy też. Nie tak bardzo jak ja, ale w każdym razie starszy już jest. I robi to z wielkim zaangażowaniem i z ładnymi skutkami. Czyli wrócę do pierwszego stwierdzenia, że nasze trasy biegowe, Biegu Piastów, i tu możemy być wszyscy dumni z tego, są jedne z najlepszych na świecie. A powiedz mi, czy to jest łatwiej, jak tak dużo śniegu napada, czy trudniej? Chyba trudniej, prawda, żeby przygotować trasy? Z jednej strony łatwiej, dlatego że jest śnieg. No tak. A z drugiej strony trudniej, bo jest jego za dużo. Niemniej jednak w tej chwili nowy sprzęt, jaki Marek Operacz właśnie ma, to ten nowy sprzęt swój bardzo dobrze daje radę, że on może przepchnąć śnieg, wyrównać, i te trasy są przepiękne. W tej chwili ja przeszedłem część tych tras i miałem okazję widzieć, naprawdę z szacunkiem mówię, że my Polacy mamy jedne z najładniejszych tras na świecie. To może brzmi, drugi raz powtórzę, megalomańsko. Ale one są najładniejsze, mogę to powiedzieć również, że często tu bywam. Ale nie macie wpływu na pogodę tak naprawdę. Znaczy masz te znajomości tu i ówdzie, ale z pogodą jest tak, że ja pamiętam taki bieg, kiedy ty już szedłeś do biura, żeby odwołać ten wyścig, i nagle po prostu coś się odwróciło i zaczął sypiać taki śnieg, że właściwie to było coś niewiarygodnego. Niewiarygodna sytuacja. Bo była taka... Przy wszystkim padał deszcz. Deszcz padał. Deszcz bardzo niszczy śnieg. I ja już byłem przekonany, że jeżeli trochę jeszcze popada ten deszcz, no to ten śnieg musi uciec, i w związku z tym, że będą przerwy duże na trasie, będzie czarno na trasie, to słaba opcja. To nie mogę puścić zawodników, żeby mieli kłopoty na trasie. i mniej więcej w 9:30 idę w kierunku do miejsca startu, ale po co? Żeby ogłosić, że nie ma biegu. Odwołujemy. I w tym momencie zaczyna padać śnieg, ale głęboki śnieg. Spada temperatura z +3 do -1. Ja to mówię i dzisiaj nie wierzę, że to jest prawda. A tak było. I teraz wtedy my patrzymy, że się zmienia generalnie. To ja wtedy nic innego, tylko poprosiłem, puśćcie muzykę. I pojedynczy zawodnicy, którzy byli na polanie, zaczynają rozgrzewkę robić i zaraz za tym, nie wiem skąd to się zrobiło, nie wiem jak to było, pojawiło się ponad 1000 osób na starcie. Mm-hmm. To było coś dziwnego. Kilka osób stało, chciało tak się przebiec. Ja stoję na górze i jestem przygotowany do odwołania. I tysiące stoją na dole przygotowanych do biegu i pobiegli. Bo zawodnicy biegu Piastów też są niezwykli, tak jak niezwykłe są trasy. Ja z ogromnym szacunkiem patrzę na to wszystko, co, jak to się dzieje. I oni tu przyjeżdżają, niektórzy nawet latami, żeby wystąpić na tym biegu. No ale w tym roku mamy spodziewaną niespodziankę. Kto będzie biegł między innymi na 50? Ja rozpocznę od mężczyzny, ale zaraz powiem okay. Od jej najważniejszej. Walter Jutka, który wystartuje kolejny raz, on we wszystkich biegach uczestniczył. Mm-hmm. Natomiast niewątpliwie królową w ogóle biegania w Polsce, nie tylko tego biegu, ale królową biegu Piastów jest Justyna Kowalczyk. To jest w dużym stopniu jej bieg. Ona startuje w pierwszej grupie łącznie z mężczyznami i muszę powiedzieć, że wielu mężczyzn z czołówki świata ma kłopoty, żeby wyraźnie wygrać z Justyną. Oczywiście wygrywają pod koniec, ale ci najlepsi. Natomiast no, ona poprowadzi to wszystko i jeżeli mówimy o bieganiu w Polsce, to niewątpliwie takim symbolem jest królowa śniegu Justyna Kowalczyk. Justyna na biegu Piastów, który właściwie można powiedzieć już się rozpoczął. Dzisiaj co się dzieje? Tam rodziny biegają. Rodziny biegają na 11 kilometrów. W tym moja córka Elwira, która też biegnie. Ja musiałem, panie redaktorze, wiesz co to znaczy, zostawić własne dziecko? No to mogłeś powiedzieć mi, to bym cię zwolnił z tego obowiązku. No i dziecko wystartowało, pożegnaliśmy się, pobiegło i ja przebiegłem tutaj. Także ona się denerwuje z powodu mety, żeby dobiec do mety. A ja z powodu tego, żeby tutaj jakieś głupstw nie pleść. Słuchaj, Julian, byłeś jak zwykle fantastyczny. Dziękuję ci bardzo. Komandor biegu Piastów Julian Gozdowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Bieg Piastów w Jakuszycach. Najważniejsze biegi w sobotę i w niedzielę. Zapraszamy. Listen.

Widzę, że po mojej rekomendacji wzrosło zapotrzebowanie na kawę latte z bardzo gorącym mlekiem. Smacznego Państwu życzę. Eagles, Radio Kalifornia na płytach wydanych przez Polskie Radio. Nie dostaliśmy Eagles, ale mamy Styx. As I gaze in her water, she eases me down, touching me gently. The waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out. Down to my boat on the river, I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore. Dodatkową atrakcją naszego spotkania jest piękna tancereczka. Całe szczęście nie jesteśmy telewizją. Tancereczka tylko dla gości zgromadzonych tu dzisiaj na tym naszym spotkaniu. Boat on the River, zespół Styx. To teraz ładna ballada. Barry Manilow zaśpiewa. Another day, happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Time. walked away when love was mine. Caught up in a world of uphill climbing, the tears are in my mind and nothing is rhyming. Oh Mandy, well you came and you came without taking, but I sent you away. Oh Mandy, well you kissed me and stopped me from shaking. Napisał Scott English jako Brandy, ale Barry Manilow zdecydował, że tytuł tego utworu to będzie Mandy i niewykluczone, że chodziło o Melissę Manchester, w której wtedy się podkochiwał. Chicago i Philly Finał teraz. You take away the veil.